Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia. Wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 lutego, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia jest wstępne porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W sprawie śmierci półtorarocznego Maciusia konieczne są kolejne badania. Chłopiec udusił się fragmentem plastikowego długopisu. Kraje, które płacą dżihadystom okup za uwolnienie zakładników, mogą się narazić na sankcje, tak wynika z rezolucji ONZ. Jest wstępne porozumienie między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a związkami zawodowymi, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Wciąż nierozwiązana pozostaje jedna, ale zasadnicza kwestia. Górnicy żądają odwołania prezesa firmy Jarosława Zagórowskiego. O 10:00 w siedzibie JSW wznowiono negocjacje przerwane rano po całonocnych rozmowach. Strajk w 5 kopalniach trwa już 17. dobę. Okupację prowadzi blisko 5,5 tysiąca osób. 27 górników głoduje. Najdłużej strajk głodowy, bo trwający 5. dobę, prowadzą górnicy z kopalni Zofiówka. Zapewniają, że na razie czują się dobrze. Czujemy się dobrze, nie ma jakichś tam załamań nerwowych. Ostrzegano nas, że możemy mieć jakieś takie chwile załamań nerwowych, ale nic się na razie takiego nie dzieje. Dostajemy bardzo dużo budujących SMS-ów właśnie z pączkami, z pizzami, ale napatrzymy się i wystarczy. Pierwszy dzień był najgorszy, bo to wtedy wiadomo, że żołądek jeszcze się domaga, ale jak się skurczył, no to już nie odczuwałem tego głodu. Uzupełniałem się sokami, napojami i wystarczyło. Pełni hartu ducha, że tak powiem. No. Tak, czekamy, kiedy Zagorowski pójdzie sobie. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że podczas dzisiejszej wizyty na Śląsku Bronisław Komorowski spotka się z protestującymi górnikami. O tym, że do spotkania może dojść, mówił rano w Trójce doradca prezydenta Tomasz Nałęcz. Prezydent coraz bardziej zaniepokojony tym, co się dzieje na Śląsku, bo tam ani dialogu nie ma, ale też i odpowiedzialności nie ma. Prezydent Komorowski nie jest osobą, która by ustawiała się bokiem do jakiegokolwiek problemu. Strajk w JSW rozpoczął się 28 stycznia po tym, jak zarząd ogłosił plan oszczędnościowy, który miał poprawić kondycję firmy. Od tego czasu w kopalniach spółki wstrzymane jest wydobycie, a jej kontrahenci szukają innych dostawców. Półtoraroczny chłopiec z Kutna udusił się kawałkiem plastikowego długopisu. Według wstępnych wyników sekcji zwłok to była przyczyna śmierci dziecka, które zmarło dzień po tym, jak nie zostało przyjęte do kutnowskiego szpitala. Matka chłopca twierdzi, że miała skierowanie, a dziecko z zapaleniem oskrzeli nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc. Czy chłopiec przeżyłby, gdyby nie połknął części długopisu, pomogą wyjaśnić dodatkowe badania. Tak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Dziecko zmarło śmiercią gwałtowną na skutek uduszenia. Doszło do zatkania prawego skrzela głównego plastikowym fragmentem długopisu. Posekcyjnie nie stwierdzono ewidentnych zmian chorobowych. Pod ich kątem zostaną przeprowadzone szczegółowe badania histopatologiczne. Tragiczne wydarzenia rozegrały się na początku tygodnia. W poniedziałek małego Maćka badał lekarz rodzinny, który stwierdził zapalenie oskrzeli i skierował dziecko do szpitala. Tam jednak nie zostało przyjęte. Dzień później Maciek zaczął się dusić. Zmarł mimo reanimacji. Rzeczniczka szpitala poinformowała Polskie Radio, że ordynator oddziału pediatrii została zwolniona ze stanowiska, ale nadal będzie tam pracować jako lekarz. Będą kary za wspieranie państwa islamskiego. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję, która wprowadza sankcje za handlowanie bronią czy ropą z dżihadystami, czy pomaganie im finansowo. Oznacza to jednak także, że sankcje mogą zostać nałożone na te kraje, które płacą fanatykom okup za uwalnianie zakładników. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywa do zamrożenia środków finansowych wszystkich grup, które w jakikolwiek sposób wspierają fanatyków. Chodzi przede wszystkim o udział w sprzedaży ropy, ale także okupy zajeńców, nielegalny handel antykami, zasobami naturalnymi czy transfery finansowe. Wyjaśniał brytyjski ambasador przy ONZ Lyle Grant. Dokument został jednogłośnie przyjęty na wniosek Rosji. Eksperci oceniają, że rezolucja ma przede wszystkim wywrzeć presję na Turcję, bo to przez jej teren transportowana jest ropa z zajętych przez fanatyków rafinerii w Syrii i w Iraku. ONZ szacuje, że obecnie państwo islamskie zarabia na sprzedaży ropy nawet 1,5 miliona dolarów dziennie. Radykałowie mieli też zarobić około 35 milionów dolarów z okupów za przetrzymywanych w Iraku i Syrii zakładników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz oczywiście informacja z ostatniej chwili. Potwierdziły się doniesienia Polskiego Radia. Parafowano projekt porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tak poinformował Lonkin Komołowski, który negocjował między związkowcami a zarządem. Do tego tematu oczywiście wrócimy w kolejnym serwisie. A na koniec jeszcze o zaskakującej propozycji dla miłośników ekstremalnych przygód, jaka znalazła się w ofercie jednej z moskiewskich firm turystycznych. Organizuje ono wycieczki do Donbasu. Według dziennika Izwiestia kilkudniowy pobyt w strefie objętej konfliktem zbrojnym kosztuje od 2 do 3 tysięcy dolarów. Biuro Megapolis Kurort przygotowało specjalny kuloodporny autokar, którym może podróżować kilkuosobowa grupa. Przed wyjazdem każdy chętny będzie musiał podpisać oświadczenie zdejmujące z organizatora wycieczki odpowiedzialność za życie uczestników. Ekspedycje będą konwojować uzbrojeni po zęby ochroniarze. Na razie zgłosiło się 10 chętnych na taką ekstremalną wycieczkę. Właściciele firmy chcą przy okazji podróży z turystami dostarczać pomoc humanitarną cywilom w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie ma być słoneczne, choć chwilami na północy może się chmurzyć, nawet jednak tam nie powinno padać. Najcieplej ma być dziś na Dolnym Śląsku 7 stopni, w centrum 5, na Podlasiu 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na 4 polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Można zasłówka. Brawo! Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oréal Paris, Garnier, Mixa. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W OrangeJS masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam, zapraszam. Będzie to spotkanie z autorem pewnej książki, którą mogą Państwo teraz właśnie znaleźć w księgarniach. Tytuł zagadkowy: Zakochana koloratka. Autor: Kryspin Krystek. Urodzony w 1957 roku. Ukończył wyższe seminarium duchowne i przez 4 lata pracował jako kapłan w parafii diecezji gnieźnieńskiej. W 1986 roku przeszedł do stanu świeckiego i zamieszkał w Poznaniu. A zatem bardzo ważna decyzja. Człowiek się decyduje poświęcić swoje życie Bogu, jest kapłanem i naraz odchodzi. Kryspin Krystek, dzisiaj w Godzinie Prawdy. Witam pana. Witam serdecznie. Pan zdecydował się na napisanie książki o pańskich dziejach, o pańskich doświadczeniach. Dlaczego? Ta książka, którą ma pan przed sobą, była rodzajem terapii, którą przeżywałem po śmierci mojej miłości, ukochanej żony, z którą przeżyłem 10 tysięcy cudownych dni. 30 lat. 7 marca 2013 roku o 16:57 pożegnałem Romeczkę, a później żyłem jak gdyby poza światem przez kilka tygodni. Właściwie jedynym moim marzeniem było pójść w jej ślady, dlatego w czasie codziennych odwiedzin na cmentarzu prosiłem ją, żeby mnie zabrała. I żyłem tak, nie pamiętając o jedzeniu, o spaniu, w miejscu, z którego ona odeszła, czyli w naszym pokoju. I z tego stanu wyrywało mnie pytanie mojej córki o pewne dokumenty, które potrzebowała do pracy. W trakcie ich poszukiwania natknąłem się na listy sprzed lat. To były listy pisane ponad 30 lat temu przez młodą dziewczynę, kobietę, do młodego mężczyzny, który nie mógł wtedy być z nią jeszcze razem, choć połączyło ich cudowne uczucie. To były listy Romeczki do mnie. Listy stały się dla mnie czymś w rodzaju narkotyku. Siedziałem godzinami, przerzucałem te listy, czytałem je, a później właściwie tylko przewracałem pożółkłe kartki, bo znałem już je na pamięć. I z tego stanu takiego cudownego otępienia wyrywała mnie po jakimś czasie myśl, przecież jej już nie ma. To już było, to już nie wróci. Odkładałem te listy jak człowiek, który jest świadomy, że mogą one doprowadzić go do unicestwienia, ale później po chwili znowu do nich wracałem jak narkoman spragniony dalszej porcji środka odurzającego. I po kilku tygodniach tych nieustannych lektur zapragnąłem, żeby te listy przeczytały moje dorosłe dzieci. I wtedy refleksja: samo przeczytanie listów nic im nie da, bo nie znają naszej historii. Więc zaprosiłem syna, zaprosiłem córę, aby opowiedzieć im historię naszego życia, którą znały do tej pory tylko zdawkowo. Odmówili mi. Powiedzieli: tatuś, jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. I wtedy usiadłem i zacząłem pisać. Gdy się ocknąłem, było to 150 stron. Poszło tak za jednym razem? W ciągu 3 tygodni. 150 stron, które później przerzuciłem na komputer. I znowu prośba: przeczytajcie to. Jeszcze nie teraz. I wtedy dałem ten surowy materiał do przeczytania kilku znajomym, którzy od lat byli naszymi przyjaciółmi, ale też nie znali naszej całej historii. I jedna z bliskich nam osób powiedziała: słuchaj, weź to opublikuj, wydrukuj, bo to jest historia, którą powinno poznać wielu. I tak zrodziło się moje pragnienie, aby Zakochana koloratka z podtytułem 10 tysięcy dni trafiła do wielu ludzi, bo gdy po kilku tygodniach wróciłem do tekstu, czytając go, poczułem się jak ktoś, kto po raz pierwszy pewne rzeczy tam odkrywa. To nie tylko historia miłości, która nie miała prawa się zdarzyć, a gdy już się zdarzyła, nie miała prawa przetrwać, ale to historia, która mówi, że w życiu nieraz trzeba poświęcić bardzo wiele, aby osiągnąć wszystko. I historia, która mówi, że prawdziwa miłość jest cudem, a takiego cudu mogą doświadczać wszyscy. Także ci, którzy mówią, nie ma prawdziwej miłości. Ci, którzy mówią, życie jest zbyt drapieżne, żeby ona mogła przetrwać. Chciałbym, żeby ta książka trafiała do tych wszystkich, którzy pragną przeżyć prawdziwy cud miłości. No to jest ich bardzo wielu. To jest ich bardzo wielu, wobec tego cieszę się, że pan przyjął zaproszenie do Trójki, bo kiedy ja usłyszałem o pańskiej historii, pomyślałem, bardzo bym chciał pana o to zapytać, o te najważniejsze momenty pańskiego życia. Z tego, co pan w tej chwili mówi, to gdzieś tą całą historię pan w sobie pięknie ułożył. Spisał pan ją, jest książka, która leży przede mną, ale w rozmowie wychodzą też zupełnie inne rzeczy czasami. Czy zatem może pan słuchaczom Trójki tę historię swojej wielkiej miłości, która nie miała prawa się zdarzyć, jak pan powiedział, i nie miała prawa przetrwać, a jednak przetrwała i przez 30 lat byliście podobno w znakomitym związku. Wasi przyjaciele nie mogli się nadziwić, jak to jest? Całość właściwie mojego cudownego związku trzeba by rozpatrywać, wracając do jeszcze wcześniejszego czasu, rok 76, bo zapewne ktoś powie, jeśli pokochałeś kobietę, to dlaczego byłeś w seminarium, dlaczego zostałeś kapłanem? W 76 roku, gdy kończyłem liceum we wrześniu, powiedziałem, dopiero po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, powiedziałem moim najbliższym, moim rodzicom, że idę do seminarium, ponieważ czuję, że Pan Bóg chce czegoś więcej ode mnie. Złożyłem dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Od października 76 roku zacząłem studia. Najpierw 2 lata filozofii, później 4 lata teologii. Może nie będę mówił w tej chwili zbyt wiele o tym, co działo się za murami seminarium, choć mogę powiedzieć, że była to prawdziwa szkoła życia, gdzie prawie 200 młodych ludzi, moich rówieśników, przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku przygotowywało się do późniejszej posługi. O tym, co za murami seminarium się działo, i tu nie mówię, że będą to jakieś wyciągane sensacyjki. Nie wchodząc w szczegóły, panie Kryspinie, rozumiem, że to był czas dość trudny i że pan to seminarium wspomina jako młody człowiek. Więcej było tego blasku czy tego cienia? Powiem w ten sposób. Ja w seminarium się bardzo dobrze czułem. Bardzo dobrze zniosłem te 6 lat pobytu i gdy ktoś niedawno zadał mi pytanie, czy nie żałuję tych lat tam spędzonych, to powiem nie. I gdyby los sprawił, że jeszcze raz miałbym przeżyć pewne sprawy w swoim życiu, to seminarium też by to miejsce swoje miało. Ja swoją posługę kapłańską i spowiedź najważniejszą odbyłem w dniu moich prymicji, kiedy podszedł do mnie człowiek i odbył ten rozrachunek z Panem Bogiem. I podejrzewam, że gdyby nie moje święcenia, on nigdy by nie powrócił na łono Kościoła. Czego Bóg ode mnie chciał? I tu może niektórzy będą sądzili, że jest to jakiś paradoks albo zbytnia ufność w to, co w tej chwili powiem. Uważam, że w życiu nie zdarza się nic bez przyczyny, nic bez powodu. Potrzeba było tych moich 6 lat studiów, potrzeba było tej mojej pracy jako kapłan, potrzeba było, abym spotkał cudowną miłość i być może potrzeba było tego, abym teraz, będąc troszeczkę z boku, bo zgodnie z prawem kościelnym w tej chwili jestem odsunięty od posługi kapłańskiej, ale zgodnie z doktryną i z kanonem naszej wiary, święceń kapłańskich nikt mi nie może odebrać. Żadna władza świecka, nawet gdyby to był prymas, nawet gdyby to był papież, nie ma siły pozbawić mnie łaski święceń. I tak paradoksalnie myślę, że być może Pan Bóg chciał, abym, mając już 58 lat, takimi książkami jak Zakochana koloratka czy Zatroskana koloratka może zrobił więcej dobrego i dotarł do wielu ludzi, do których nie dotarłbym jako kapłan. Dlatego ja w tej książce też zadaję pytanie, czy ktoś kochając Boga nie może pokochać drugiej osoby? Kapłan, który jest ustanowiony po to, żeby kochać wszystkich, nie może pokochać jednej osoby szczególnie? Taki jest dogmat Kościoła, no trudno z tym teraz dyskutować. Pańska historia dowodzi, że takie historie się zdarzają, że trzeba dokonać wyboru. Kiedy tak naprawdę pan poznał panią Romę i kiedy pan się zorientował, że to będzie miłość pańskiego życia? Poznałem moją przyszłą małżonkę, miłość mojego życia, w październiku 1983 roku. I znowu sytuacja niezwykła. Zakochałem się w oczach smutnej nieznajomej, którą zobaczyłem w kościele. Przez wiele tygodni już jej później nie widziałem i myślałem, że jest to jakaś osoba przyjezdna, która się zjawiła tylko jednorazowo. Po raz drugi zobaczyłem ją, gdy odbywały się odwiedziny duszpasterskie, gdy odwiedziłem z kolędą mieszkanie, gdy drzwi otworzyła uśmiechnięta, piękna, młoda dziewczyna. Od razu wiedziałem, że to jest ona, tylko że te oczy już wtedy nie były smutne, tylko radosne. Moje odwiedziny w tym domu były bardzo krótkie. Byłem speszony, nie umiałem zebrać myśli. Kołatało mi tylko jedno, że odnalazłem to pragnienie, które przez tygodnie nurtowało moje serce. I pod koniec wizyty odczułem straszny ból, kiedy ta urocza istota przedstawiła mi członków rodziny i na końcu powiedziała: to jest mój mąż, Krzysztof. Wróciłem do siebie i poczułem się jak Cyrano. Wiedziałem, że będzie to miłość niespełniona, że będzie to miłość, do której nie mam prawa, bo nigdy nie zamierzałem i nie ośmieliłbym się rujnować szczęścia innych. Dlatego wiedziałem, że będę cierpiał, kochając, cierpiał, wiedząc, że ta osoba, którą kocham, nigdy nie pozna tak naprawdę mojego uczucia. Ależ to musiał być strzał rzeczywiście amora niezwykły, bo tak naprawdę widział pan tę kobietę dwa razy, tak, a już pan mówi o wielkiej, wielkiej miłości. Ja ją pokochałem od samego początku, nie znając jej jeszcze. Zakochałem się w jej oczach, a później uważam, że uratowałem cudowną istotę. Tak, ja ją uratowałem. Uratowałem od człowieka, który, będąc przecież prawie moim rówieśnikiem, nie potrafił docenić skarbu, a był psychopatą. Był człowiekiem, który potrafił w czasie podróży poślubnej, ich podróży poślubnej, spoliczkować ją na ulicy w Zakopanem, który potrafił beszczać, potrafił bić i potrafił to robić w taki sposób, że ona musiała zachowywać pozory. To piekło, które przeżywała, musiało zostać w ich domu, w ich mieszkaniu, w ich pokoju, aby nikt inny się o tym nie dowiedział. A on wychodził z tego pokoju uśmiechnięty. Ja nazwałem go przypadkiem doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. Człowieka o dwóch twarzach, o dwóch obliczach, o podwójnej jaźni. Próbowałem w czasie rozmowy z nimi, gdy spotkaliśmy się drugi raz, powiedzieć mu jedną rzecz: Krzysztof, albo Roma będzie za dwa lata szczęśliwą mężatką, albo przegraną kobietą. Odpowiedzią jego był śmiech i jedno krótkie słowo: zobaczymy. On nie był człowiekiem, któremu mogłem pomóc, ale mogłem ją uratować i właściwie dać jej to, czego pragnęła przez całe życie. Dać jej miłość, kochać ją, jednocześnie być kochanym przez nią. Panie Kryspinie, ale pan był wtedy księdzem. Co się w panu działo? Bo jedną rzeczą jest to, że ona była w złym związku, toksycznym, z niedobrym mężczyzną, ale druga strona jest taka, że pan jest księdzem. Pan wie, że panu ta miłość jest zabroniona. Właśnie. Czy może być miłość czymś złym? Te roztargi przeżywałem przez długi okres. Najbardziej taki znamienny czas to był mój pobyt w Inowrocławiu. Wtedy zdarzyło się coś takiego. Poszedłem do pustego kościoła, usiadłem w ławce, cały zgiełk świata został na zewnątrz, był tylko on i byłem ja. I wręcz pytałem: Panie Boże, powiedz mi, co ja mam zrobić dalej? Ja nie chcę przedkładać moich pragnień nad moje powołanie. I wtedy przyszła mi myśl, i do dzisiaj nie wiem, czy była to tylko myśl, czy też to były słowa, które zapadły mi w sercu. Nie potępiam waszej miłości, bo jako wszechmogący Bóg mam tylko jedno ograniczenie. Nie mogę być przeciwko prawdziwemu uczuciu, przeciwko miłości, bo byłbym przeciwko sobie samemu. I może ta miłość zaistniała po to, żeby stać się świadectwem Jego cudu. Kościół ma taką złotą zasadę. Rzecz niezwykła, która się zdarza, czy to jest wyzdrowienie, czy to jest jakikolwiek inny przypadek niewytłumaczalny empirycznie, pobożność ludowa ogłasza cudem. Kościół mówi: chwileczkę, poczekajmy. Niech czas pokaże, czy to jest rzecz niezwykła od Boga. Niech miną lata, dlatego między innymi w procesach kanonicznych, jeżeli już tak odchodzimy daleko, potrzeba czasu, żeby Pan Bóg położył swoją pieczęć, swój stempel, żeby powiedział: tak, to jest cud. Sądzę, że nasz związek 30-letni, te 10 tysięcy dni, które nie rozpieszczały nas, kiedy borykaliśmy się z wieloma trudnościami, one nas nieustannie cementowały. Rameczka miała zawsze taką złotą zasadę: jeżeli mamy kłopoty, dzielmy je na dwoje, będzie nam łatwiej je udźwignąć, a radości mnóżmy razy dwa, to będzie to piękne. I może dlatego było to 10 tysięcy cudownych dni potwierdzających słuszność decyzji. Ale jeszcze do niej muszę wrócić na moment, bo Pan sobie tak naprawdę dość ułatwił sprawę, bo nie dokonał Pan takiego dramatycznego rozstania ze swoją służbą Bogu, tylko wytłumaczył Pan sobie, że Bóg tak chce, prawda? Że ta miłość do Romy wynika z Pańskiej wiary i nie jest w sprzeczności z Pańskim powołaniem. Bardzo dużo rozmawialiśmy, bo oboje byliśmy na rozdrożu. Bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy i obojgu nam nie było po drodze, aby zadowolić się pewnymi pozorami, półśrodkami czy podwójną moralnością. A przecież nie jest tajemnicą i to jest przykre, że bardzo wielu kapłanów prowadzi takie podwójne życie, wygodne życie. Jeden z moich kolegów kursowych, który także wybrał stan świecki, usłyszał od swoich rodziców: jakiś ty głupi, nie mogliście jeszcze poczekać parę lat, ty byłbyś na swoim probostwie, ona by u ciebie była jako gospodyni. Nieformalny związek, taki nieformalny konkubinat, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Także to nie był łatwy wybór z mojej strony. Wiedzieliśmy oboje, i ona i ja, że ten wybór będzie jak gdyby w opozycji całej rzeczywistości, z którą się zetkniemy. Niezrozumienie środowiska, a także to był rok 86, kiedy już tak definitywnie sprawę załatwiliśmy. Czyli ślub. Ślub i odejście. Porzucenie posługi. Tak, i właściwie wejście w ciemność, bo to był jeszcze czas poprzedniego ustroju i musiałem być świadomy, że będę narażony na to, że odchodząc z tej instytucji, z której już nie mogłem czerpać i oczekiwać pomocy, no w prostej linii wejdę w łapy tej instytucji, która zawsze była gotowa udzielić pomocy, ale pod pewnymi warunkami. I też to w książce pod koniec jest napisane, opisane, gdy spotykam się w Urzędzie do Spraw Wyznań z bardzo miłym panem, notabene pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa, który proponuje mi pewne rzeczy, z których nie skorzystałem. Także niezrozumienie świata, nieprzyjazne nastawienie tych wszystkich rzeczywistości, z którymi musieliśmy się borykać, to były, nazwałbym, hamulce, ale po prostu dlatego, że kochaliśmy się i wiedzieliśmy, że to jest to uczucie, którego nie wolno nam zaprzepaścić, pokonaliśmy to wszystko. Pan podjął ważną decyzję. Rozumiem, że Roma też ostatecznie rozwiodła się ze swoim mężem, którego nie kochała. Tak. Ona miała dzieci wcześniej? Tu jest rzecz znamienna. Po 2 latach swojego małżeństwa z Krzysztofem, gdy bardzo pragnęła zostać matką, niepokoiła się, że nie mają dzieci. Oczywiście twierdzenie mężczyzny: ja jestem zdrowy, widocznie ty czegoś nie możesz w swoim organizmie sprowokować. Poszła na bardzo nieprzyjemne badania. Przebywała 2 tygodnie w szpitalu. Okazało się, że jest zdrowa. Małżonek przymuszony poszedł na badania i otrzymał diagnozę. Panie Krzysztofie, niestety pan w tej chwili dzieci mieć nie może, ale jest nadzieja. Przejdzie pan proces związany z pewnymi zabiegami farmakologicznymi i być może się uda. Powrócił do domu zniesmaczony, że naruszona została jego duma i stwierdził, żadnego leczenia nie będzie. Nie będę się leczył, nie chcę mieć dzieci, bo wtedy byś dziecko kochała bardziej niż mnie. I to był chyba jeden z największych ciosów, jaki otrzymała ta młoda dziewczyna, tak bardzo pragnąca mieć własne dzieci. Także Romeczka i ja mamy 2 cudownych dzieci, starszego syna, młodszą córę. Oczywiście oni są już w tej chwili dorosłymi ludźmi, ale los tak bardzo był przewrotny, że nawet to jej pragnienie macierzyństwa było okupione bardzo trudnymi porodami. Syn urodził się z 2 punktami Apgar, córa z 1. Jak gdyby los pokazywał, że to pragnienie bycia matką ma także swoją cenę, którą trzeba zapłacić. Cenę bólu, ale także cenę tej trwogi, którą przeżywaliśmy oboje, a ona szczególnie, gdy dowiedziała się, w jakim stanie dzieci się urodziły. Dzięki Panu Bogu w tej chwili są zdrowymi, dorosłymi, dojrzałymi ludźmi. Syn ma w tej chwili już 2 z własnych dzieci. Ja mogę się cieszyć tym, że jestem pełnoprawnym dziadkiem, a Romeczka przed swoim odejściem miała jeszcze szczęście poznać swoją pierwszą wnuczkę. Panie Kryspinie, zagrajmy piosenkę, bo czas na to, byśmy podzielili jakoś pańskie losy i teraz już w stanie cywilnym u boku kochającej żony buduje pan zupełnie nowe życie. To jest piosenka, która bardzo dobrze się panu kojarzy z żoną. To jest piosenka, która była świadkiem naszego uczucia, właściwie wybuchu naszej pięknej miłości. Piosenka, która przez całe życie przypominała nam tę pierwszą chwilę, która rozpoczęła 10 tysięcy cudownych dni. Procol Harum. Kryspin Krystek, dziś w Godzinie Prawdy. Człowiek, który odnalazł wielką miłość w swoim życiu, porzucił stan kapłana. Pani Roma zdecydowała się na rozwiązanie swojego małżeństwa i tak od 1986 roku zaczęliście wspólne życie. Dwójka dzieci. Co pan robi zawodowo? Pierwszą pracę, którą podjąłem po odejściu ze stanu kapłańskiego, to była praca pedagoga w jednej ze szkół średnich w Poznaniu. Tam bardzo szybko awansowałem. Zostałem wicedyrektorem w zespole szkół i właściwie realizowałem to, co bardzo lubiłem. Kontakt z młodzieżą, praca pedagoga, praca takiego przyjaciela dorastających młodych ludzi. 1 kwietnia 1989 roku podjąłem decyzję o tym, że odchodzę z pracy w tym zespole szkół. Ale nie odszedłem daleko. Przeszedłem z gabinetu na parterze do piwnicy, w której mieściła się stołówka szkolna. Cóż to za decyzja? Był pan wicedyrektorem wielkiego kompleksu szkół, a decyduje się pan na prowadzenie stołówki? Były to względy podyktowane ekonomią. Prowadząc stołówkę szkolną, zarabiałem troszeczkę lepiej niż dyrektor naczelny, a pieniądze nam były potrzebne. Były nam potrzebne pieniądze po prostu na życie. Dlatego, że zdecydowaliśmy, iż w trakcie, gdy nasze dzieci były małe, małżonka nie pracowała zawodowo, po prostu poświęcała się całkowicie swoim, naszym pociechom. W stołówce szkolnej to był ciekawy okres. Uczyłem się biznesu, takiego biznesu etycznego. Dlatego na przykład uświadomiłem sobie, że bardzo wielu młodych ludzi nie stać na dodatkowe śniadanka, dodatkowe łakocie. I wtedy z koleżanką ze szkoły podjęliśmy decyzję, że będziemy dożywiać w taki nieformalny, nieewidencjonowany sposób kilka czy kilkanaście młodych dziewczyn z tej szkoły. I robiliśmy to w ten sposób, że koleżanka przyprowadzała dziewczynę, która nie miała pieniędzy, była z biednej rodziny, przyprowadzała do stołówki, przedstawiała mi ją i to wystarczyło. Myśmy nie robili żadnych zapisów i wydawanie posiłku, czy wydawanie nawet jakichś łakoci typu jakiś słodki baton, czy jakaś kanapka odbywało się normalnie, tak jak ona by dokonywała zakupu, z tym, że nie płaciła za to. Było to robione dyskretnie po to, żeby nie sprawiać jej dodatkowego stresu, upokorzenia. Doszliśmy do około 40 osób, które w ten sposób dożywialiśmy nieformalnie. Nie było wtedy jeszcze kas fiskalnych, można było to zrobić w taki sposób bardziej dyskretny. No bo koszty pan ponosił. Ja ponosiłem koszty. Sielanka prowadzenia stołówki, w której się bardzo dobrze czułem, bo znowu miałem żywy kontakt z młodzieżą, skończyła się w chwili, gdy przyszedł nowy dyrektor tejże placówki. Jedną z pierwszych jego decyzji było to, że dostaliśmy wypowiedzenie. Zostaliśmy wyrzuceni na bruk. Na pytanie dlaczego, odpowiedział, że on nie musi mi uzasadniać swojej decyzji, ale jeżeli już tak bardzo mi na tym zależy, to dlatego, że mieliśmy za wysokie ceny. I to była ironia losu, ponieważ od 3 lat nie podnosiliśmy cen, żywiliśmy 40 osób dodatkowo. Przyszedł nowy ajent, prawo królika, znajomy królika musiał dostać to miejsce. Po epizodzie szkolnym przez kilka lat pracowałem jako pośrednik ubezpieczeniowy. Później prowadziłem dość dużą firmę doradztwa prawno-inwestycyjnego. W naszym rodzinnym związku były lata tłuste i lata chude. Był czas, kiedy było nas stać na cudowne spełnienie marzeń, wakacje życia, czy też wyprawę życia. Zobaczyć Wielki Kanion, zobaczyć Pearl Harbor. Ale był też czas, i znowu ironia losu, kiedy moja małżonka 5 lutego 2011 roku dowiedziała się o tym, że otrzymała wyrok, jest pani chora na raka. No ale rak to nie wyrok, panie Kryspinie. W efekcie końcowym jednak był to wyrok. Choroba trwała 2 lata. A dlaczego mówię o ironii losu? Bo w tym czasie przeżywałem takie sytuacje, kiedy pewne poczynania biznesowe nie wychodziły. Nawet stałem się w jakiś sposób człowiekiem bezrobotnym. Tu choroba żony, utrzymanie domu. I wtedy moja małżonka po raz kolejny pokazywała, czym jest prawdziwa miłość. Pewnego dnia przyniosła złoty wisior, położyła go przede mną i mówi: kochanie, sprzedaj go, będziemy mieli na życie. Poczułem się bardzo głupio, ponieważ to był prezent ode mnie dla niej. Ona mi dopowiedziała wtedy następujące zdanie: sprawiłeś mi wielką radość wtedy, gdy mi go podarowałeś, a teraz po raz drugi będę się cieszyć, jeżeli ten wisior będzie nam pomagał w przeżyciu do następnego miesiąca. I to są właściwie takie koleje, które dotykają chyba wszystkich ludzi, bo wszystkie rodziny przeżywają ten czas prosperity i ten czas doświadczeń, ale cały czas odczuwałem i wtedy, gdy było pięknie, beztrosko, i wtedy, gdy było bardzo przykro, odczuwałem, jak bardzo ważna w życiu naszym jest nasza wzajemna miłość. I to właśnie dziwiło naszych przyjaciół, naszych znajomych, którzy mówili: to jest niemożliwe, żeby po tylu latach być sobie zakochanym. To jest niemożliwe, żeby w tych wszystkich rozterkach i w tych wszystkich doświadczeniach nie stać się nawzajem dla siebie wrogami. Muszę zadać panu ważne pytanie, panie Kryspinie. Pan pozostał przy Bogu, mimo że pan opuścił stan kapłański. Przeżył pan cudowne lata ze swoją żoną Romą, kiedy padła diagnoza, że jest chora śmiertelnie na raka. Czy rozliczył pan się wtedy z Bogiem? Zapytał pan, dlaczego pana to spotkało? Nigdy nie zadawałem pytań: Panie Boże, dlaczego? Nigdy nie starałem się jak gdyby Jego obarczać tym pytaniem prowokującym konieczność odpowiedzi. Po prostu przyjmowałem i oboje przyjmowaliśmy, że w życiu człowieka są pewne doświadczenia, których nie rozumiemy. I jeżeli coś się zdarza, to też nie rozumiemy dlaczego. Powiem tak, jak na początku powiedziałem o tym człowieku, który powrócił do Boga w tej spowiedzi życia w dniu moich święceń. Ta gromeczka w ostatnich miesiącach życia, kiedy już była bardzo chora, kiedy nie udały się żadne terapie, nawet nowatorskie terapie, które w szpitalu próbowano zastosować, kiedy wiedziała, że jej czas już się kończy, potrafiła swoją osobą dawać innym nadzieję. Lekarka, która ją prowadziła prawie do ostatnich dni, powiedziała, że nie mieli na oddziale takiej chorej, która, będąc świadoma swego stanu zdrowia, będąc świadoma tego, co ją czeka, potrafiła nieść nadzieję tym chorym z sali szpitalnej, które przeżywały taki moment swojego załamania. Potrafiła ich wtedy obdarzyć uśmiechem, potrafiła wzbudzić w nich nadzieję. Ja sam doświadczyłem takiego spotkania nadziei. To było w czasie ostatniego pobytu Romeczki w szpitalu. Już była bardzo chora. Poprosiła mnie, żebyśmy wyszli na korytarz szpitalny. Kroplówka w ręce ze stojaczkiem. Powłóczyła ciężko nogami. Podtrzymywałem ją delikatnie. I w pewnym momencie spojrzała w otwarte drzwi z sali i mówi: a tam jest Danka. Później się dowiedziałem, że to była jej koleżanka ze szkoły, także na oddziale szpitalnym. Podeszła ciężko powłóczącymi nogami do niej, usiadła na jej łóżku. Danka rozpłakała się. Widziałem jej smutne, zatrwożone oczy. Nie słyszałem rozmowy, bo to było kilka metrów. Stałem dyskretnie z boku. Posiedziały chwilę. Danka ukochała Romeczkę. Ta wstała, podeszła do mnie, wróciliśmy do sali. I może bym nie zwrócił na to uwagi, gdyby nie ta koleżanka. Ona wróciła do domu. Dowiedziała się, że Romeczka odeszła i w przypadkowym spotkaniu z mamą Romeczki powiedziała: Pani Bożenko, dziękuję. Dziękuję za to, że Romeczka była wtedy u mnie. Ona przywróciła mi nadzieję. Ona przywróciła mi uśmiech i dzięki temu być może ja nadal żyję. I ktoś teraz powie, no i co z tego, ta Danka 8 miesięcy później zmarła, ale ostatnie miesiące przeżywała, być może dzięki romerce przeżywała, czy z nadzieją, a może z pogodzeniem. I to było cudowne. I dlatego być może ta książka też powstała. Samo odejście żony nastąpiło w domu. Pan podjął się dość trudnej roli, bo szpital proponował, żeby żona została jednak w szpitalu do końca swych dni. Tak. I tu uważam, ja zresztą romeczce dziękowałem i dziękuję zawsze za to, że dała nam przywilej uczestnictwa w umieraniu, tego współumierania ze sobą. I nie wyobrażałem sobie, żeby w ostatnie dni nie była tam, gdzie powinna być, wśród najbliższych. Córka nauczyła się dawać zastrzyki morfiny, które już później w ostatnich chwilach praktycznie aplikowała jej co pół godziny, bo ból niemiłosierny trawił ją do końca. I może dzięki temu, że odeszła w domu, my wszyscy lepiej żeśmy się poczuli. Uważam, że trochę jest nie tak. W szpitalach mamy w tej chwili już tak cudownie zrobione, że są porody rodzinne. Wszyscy wespół radują się, że przychodzi na świat nowy człowiek. Ale nikt nie pomyśli, że w tym samym czasie gdzieś za ścianą odchodzi ktoś bardzo często samotnie. Bo nawet nie można mieć pretensji do pielęgniarki, że ona go nie trzyma za rękę, że nie przeprowadza go w tej ostatniej chwili. Jeżeli ma tych ludzi kilkunastu pod swoją pieczą, nie można od niej tego wymagać. Czyli wstydzimy się tego momentu odejścia, a to jest ta klamra spinająca. Poród i odejście. Wtedy człowiek powinien być z bliskimi. Wam się to udało w rodzinie zrobić? Tak. I dlatego być może przeżyliśmy śmierć naszej cudownej żony i matki bardzo, ale nie było to odejście z rozpaczą, dlatego przy pożegnaniu pozwoliłem sobie jej powiedzieć: czekaj na mnie, kochanie. Jest to pożegnanie kogoś, kto odszedł, ale wiemy, że jest. Jest i czeka. Czy to, że pan jest człowiekiem wierzącym i że pan ma to doświadczenie bycia księdzem, ułatwia panu pożegnanie tak bliskiej, kochanej osoby, czy utrudnia? Powiem, że wiara powinna pomagać i być może ja jestem takim człowiekiem, który wyznaje wiarę taką troszeczkę może naiwną, wiarę dziecka, bo wiara obarczona takim dociekaniem, teologicznym rozpruwaniem wszystkiego na czynniki pierwsze, moim zdaniem jest przykładem naszej pychy. My powinniśmy mieć wiarę dziecka. Jest nam bardzo smutno, zarówno dzieciom, jak i mnie, że nie ma Romeczki razem tu z nami, ale jednocześnie cały czas odczuwamy jej obecność. Być może to jest ta dziecięca wiara. I taką po prostu przyjąłem i taką chcę przeżywać. Nigdy przez te 10 tysięcy dni spędzonych z ukochaną Romą nie miał pan wątpliwości co do decyzji pozostawienia sutanny? To pytanie zadawało mi wielu ludzi po odejściu mojej żony. I zawsze odpowiadałem tak samo. Wszystko w moim życiu musiało się zdarzyć. I niczego, co się zdarzyło, nie żałuję. Nie żałuję sukcesów i nie żałuję czegoś, co ktoś by nazwał porażkami. Wszystko musiało się zdarzyć i wszystko miało swój sens. I dlatego być może jestem szczęśliwym człowiekiem. A ja panu dziękuję bardzo za tę opowieść. Jeszcze raz na zakończenie odsyłamy państwa do książki Zakochana koloratka, której autor Kryspin Krystek był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. I jeszcze mała prośba z pana strony o ostatnią piosenkę, którą zakończymy tę rozmowę, bo Roma bardzo lubiła budkę suflera. Tak, i jeśli można, to chciałbym, żeby razem z nami jej posłuchała. A zatem budka suflera i wszyscy święci tańczą w niebie. Kryspin Krystek dziś był gościem Godziny Prawdy. Dziękuję. Dziękuję.